वो बहुत खुश थी। क्यों ना होती, उसे मुराद मिल गया था। उसने मुराद को पहले ही नज़र में अपने मन में बसा लिया था। उसकी दिलकश और जाज़िबे नज़र शख्सियत उसके दिल में घर कर गई थी। बुक स्पॉट पर मिलना और उसके घर में माहिम की शादी पर वो मुराद को देखकर अपने सपनों में बसाकर जीवन साथी मान चुकी थी। मगर उससे पूछना बाकी था। आज वो भी मसला हल हो गया था। वो सभी बहुत अच्छे लोग हैं बुआ, वो बुआ को बता रही थी, मगर सुगवारी की तस्वीर में ज़रा भी हलचल ना हो सकी। वो मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत की कदर करने वाले लोग हैं। उनके लिए कोई भी जज्बा दिल में पालने से पहले हैसियत का तायुन कर लेना बेटा। बुआ की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर वो तड़प गई। हैसियत? तो क्या मोहब्बत हैसियत और स्टेटस की मोहताज होती है? उसकी आवाज़ में हैरानगी थी। इस बात की जीती जागती मिसाल तुम्हारे सामने है। अपनी बुआ की जिंदा लाश को देख लो। मगर बुआ, वो तो रोड एक्सीडेंट था, और फिर घर वालों ने आपकी शादी को तस्लीम भी तो कर लिया था, वो दुख से बोली। मुझे आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता 22 सालों से लग रहा है कि मुझसे मेरा शोहर और बेटा जुदा किए गए हैं। नाम निहात खानदानी वक़ार की भेंट चढ़ा दिए गए हैं, मगर मैं खामोश हूं तो इसलिए कि किससे अपना दुख कहूँ, किसके हाथों पर उनका लहू तलाश करूं। मैं अकेली हूं हूर, और मेरी तरह तुम भी अकेली हो, बिल्कुल अकेली। आप है ना मेरे साथ, वो लजाजत से बोली तो माहिनूर तड़प गई। होरिया, मैंने इश्क व मोहब्बत की राहों पर चलकर फैजुल हसन और अपना मुरादुल हसन खोया है। मैं अब किसी और को माहिनूर बनने में मदद नहीं दे सकती। बुआ, वो मेरी जिंदगी बन चुका है, अगर मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। यही बात अपने बाबा के सामने कह सकती हो? होरिया ने बुआ को अजीब सी नजरों से देखा। नहीं, होरिया झिझक गई। डरती हो तो प्यार क्यों किया था? डरती नहीं, बाबा की दिलोजान से इज्जत करती हूं, उनका बहुत एहतराम है मेरे दिल में। वो अगर तुम्हारी मोहब्बत का एहतराम ना करें तो क्या करोगी? उनसे गिला किए बगैर ही मर जाऊंगी, वो मुसम्मम इरादे से बोली। मैंने भी ऐसा ही किया था, मगर देखो इस जख्म के घाव आज तक नहीं भरे। मैं तो बस इतना जानती हूं कि जाज़िब मेरी जिंदगी है, वो अटल इरादे से बोली। कौन जाज़िब? वही वीडियोग्राफर? हां बुआ, वही वीडियोग्राफर और शायर मुरादुल हसन भी। एक नजर में इश्क के तीर का निशाना बन गई हो। दिल को घायल करने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है बुआ, आप तो बखूबी जानती हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, तुम अपनी बात करो होरिया, मगर मैं आपकी मिसाल बनना चाहती हूँ। मेरी दास्तान कोई अजीबो गरीब या दुनिया से अलहदा नहीं कि तुम उसकी मिसाल बनो, मगर आप मेरी नज़रों के सामने मोहब्बत का वो ताजमहल हैं जो जिंदा तो है अपनी पूरी शान शौकत के साथ, इस रुए ज़मीन पर अपने रोब और वक़ार के साथ पूरे कद के साथ खड़ा है। मगर तुम जानती नहीं कि इस ताजमहल की बुनियादें खोखली हो गई हैं, वो भराई हुई आवाज़ में बोली थी। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत की कब्रों पर आज भी मातम की ना हूं, मगर मैं इसे तकदीर का फैसला हरगिज़ नहीं मानती। मेरे साथ धोखा और फ्रॉड किया गया है, क्योंकि अगर तकदीर ने मुझसे मेरा फैजुल हसन छीन ही लेना था तो फिर दिया ही क्यों था? आपको हर लम्हा ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने उनको मरवा दिया है? वो कौन हो सकता है? तकदीर ने मुझे मेरी मोहब्बत का इनाम दिया था, मगर इस दुनिया ने छीन लिया है। तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे क्या करना होगा बुआ, मैं आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूं, वो पुरजोश लहजे में बोली। तो बुआ माहिनूर उसकी तरफ देखकर तंजिया मुस्कान सजाकर बोली, मेरे लिए नहीं, अपने जाज़िब को पाने के लिए कुछ भी करोगी। ये माहिनूर का नया और अनोखा रूप था। हाँ बुआ, जाज़िब को पाने के लिए कुछ भी करूंगी, वो पुख्ता यकीन से बोली। तो फिर करो शुरू अपने बाप मलिक अब्दुलरहमान से, बुआ के मुंह से सुनकर वो हक्की बक्की रह गई। उसका मुंह खुला रह गया, माथे पर पसीने के खतरे चमकने लगे, वो सरतापा लरस कर रह गई थी। क्यों आ गया ना पसीना होरिया अब्दुलरहमान, इन राहों पर चलने के लिए लोहे के पांव और फौलादी दिल चाहिए। अभी तुम बहुत छोटी हो, वापस लौट जाओ अपनी मस्ती भरी दुनिया में, और मुझे भी इस हसरत व अफसुर्दगी के कफन में कैद रहने दो। माहिनूर बुआ की आवाज ने उसकी रही सही ताकत भी छीन ली थी। वो हैरत व इस्तिजाब से बुआ की तरफ देखती रही, अपने खुश होंठों पर जुबान फेर रही थी। बुआ, उसने बुआ के कंधों पर हाथ रखा तो वो थपकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। मैं आपका साथ दूंगी, मगर आपको भी मेरी मोहब्बत की मंजिल तक मेरी रहनुमाई करके कांटों भरे इस पांव छलनी कर देने वाले रास्ते पर मेरा साथ देना होगा। मैं बाबा से ही आगाज करूंगी और आज ही ये काम होगा। माहिनूर ने उसके हाथ को थपकी दी। वो उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। उसे हर तरफ से सोचों ने घेरा डाल लिया था। वो कुछ सोचती तो डोर का दूसरा सिरा उसके हाथ से निकल जाता था। उसने गेट पर जीप का हॉर्न सुना तो खिड़की खोलकर देखा तो जमा भाई थी। वो पीछे हटने लगी तो जहन में एक झमाका सा हुआ, क्यों ना जमा भाई की मदद ली जाए। उसने ऐसा करने की ठान ली। क्यों ना जमान भाई की मदद ली जाए, उसने ऐसा ही करने की ठान ली थी। वो जमान भाई के कमरे में पहुंची। दस्तक देने पर उनकी आवाज़ सुनकर वो अंदर दाखिल हो गई। वो इस वक्त यूनिफॉर्म तब्दील करके सादा लिबास पहन चुकी थी। वो किसी फाइल के मुतालिये में गर्क थी। एक तरफ गजनौक भी बैठी उनसे पढ़ रही थी। उन दोनों ने एक उचटती सी निगाह हुरिया पर डाली और अपने अपने काम में मसरूफ हो गई। जमान भाई, हुरिया ने उन्हें पुकारा और चलती हुई कालीन पर उनके सामने बैठ गई। कहो हुर, क्या बात है? वो काफी मसरूफ थे, उनकी नजरें बदस्तूर फाइल पर ही जमी हुई थीं। एक्सक्यूज मी जमान भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? वो खामोश होकर बात को आगे बढ़ाना चाहती थी कि जमान भाई फाइल बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अब डिस्टर्ब कर दिया ना, चलो बोलो क्या बात है। तुम्हें पता है हुर, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि माही मुझसे कोई फरमाइश करे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करे। मैं अपनी बहन को उसकी फरमाइश पर चूड़ियां और कपड़े लाकर दूंगा, मगर पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकी। उनकी आंखें भीगने लगी। वो खामोशी से प्यासा देश से धार गईं। अब तुम हो गजनाओं खे, हनान तो हमेशा से बाहर रहता है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों मुझसे झगड़ा करो, अपनी फरमाइश करो, मैं उन्हें पूरा करके खुशी महसूस करूंगा, मुझे दिली मुसर्रत होगी। अब बताओ क्या कहना है और क्या करना है, मुंह को लटकाकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर कहना। जमान भाई, आपने कभी बुआ को देखा है? वो उसका संजीदा सवाल सुनकर हंसने लगा, बल्कि लोटपोट हो गया। वाह बहना वाह, मेरा ख्याल है कि ये आज का जोक है। वो हंसते हुए अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोले तो गजनौक भी मुस्कुराने लगी। हुरिया ने गजनौक की तरफ घूर कर देखा तो वो फौरन ही होंठों को दबाकर खामोश हो गई, जबकि जमान भाई के लबों पर अभी तक मुस्कुराहट थी। बुआ बेवा कैसे हुई थी? उसने एकदम गोली चला दी तो जमान के चेहरे और जिस्म के तमाम कदोखाल वापस नॉर्मल होना शुरू हो गए थे। वो संजीदा होकर हुरिया की तरफ देखने लगे। उन्होंने मामले की संजीदगी का नोटिस लेते हुए गजनौख को अपने कमरे में जाने का कहा। गजनौख चली गई तो जमान भाई उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। बैठो हुर, अब वो पुलिस वाले थे, खुलकर कहो क्या कहना चाहती हो। जमान भाई, कभी कभी आंखें जो देखकर दिल को समझाने की कोशिश करती हैं वो बिल्कुल गलत होता है। दिल नादान जरूर है, मगर आंखों देखी बातों पर एतबार नहीं करता। हंसते मुस्कुराते चेहरे जिंदगी की तल्ख हकीकतों से एक एक पल खुशियों का चुराने की कोशिश में अपना आप गवा देते हैं। हमें वही नजर आता है जो हम देखने की कोशिश करते हैं। हम वो कभी भी नहीं देख पाते जो हमें दिल समझाने और दिखाने की कोशिश करता है। बाज़ औकात हम अपनी खुशियों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि अपने साथ वाले का भी होश नहीं रहता। हम ये भी नहीं सोचते कि वो हमारे साथ ही खुश है या फिर अलहदगी से भी उसकी खुशी कायम रहती है। बस हम खुदगर्जी और मतलब की ज़िंदगी जीकर अपना किरदार अदा करते हैं, इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, मगर हमारे साथ वाले को हमसे जो गिले शिकवे रह जाते हैं वो उसकी आहें और फरियादें बन जाते हैं। जब वो आह अरशे बरी तक पहुंचती है तो हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी नेकियों में से बहुत सी नेकियाँ कम हो जाती हैं। और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेकियों का पलड़ा खाली कर लेते हैं और फिर गुनाहों की वजह से दोज़ख हमारा ठिकाना बन जाती है। वो सांस लेने के लिए रुकी तो जमान भाई ने उसे पानी का ग्लास पेश किया, जो उसने एक ही सांस में ख़त्म कर लिया। क्यों ना जमान भाई, हम दोज़ख कमाने के बजाय नेकी के पलड़े में अपनी नेकियों की तादाद बढ़ाकर गुनाहों को मात दें। वो खामोश हो गई तो संजीदा जमान भी उसकी शक्ल देखकर रह गया। हुरिया, मेरी नज़रों और जहन में था कि तुम एक खिलंडरी और लाउबाली लड़की हो, मगर आज तुमने फ़लसफ़ा ज़िंदगी पर जो तवील और मुस्तनद लेक्चर दिया है, मैं तुम्हारी जहानत और ज़िंदगी का बहुत करीब से तज़िया करने पर कायल हो गया हूँ। इस तवील लेक्चर का मकसद क्या है मैं नहीं जानता, मगर इतना जान गया हूँ कि हमारे घर का ही कोई मसला है। हाँ जमान भाई, माहिनूर बुआ का मसला है। खुलकर कहो हूर, क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी की हर महाज पर। जमान भाई का हौसला पाकर वो भी शेर हो गई थी। उसने माहिनूर बुआ से सुनी हुई तमाम कहानी बयान करना शुरू कर दी। जमान की आंखें कभी खुल जाती और कभी हैरत की शिद्दत से फटने लगती। मुरादुल हसन ने हुरिया का नंबर डायल करके फोन कानों को लगा लिया। बेल हो रही थी। काफी देर बाद हुरिया ने अटेंड किया तो वो सोई हुई आवाज में बोली, हेलो। हेलो मैडम, शायर मुरादुल हसन अर्ज़े गुजार है। मुराद का अंदाज दिलकश था। वो समझ गया कि हुरिया ने अब स्क्रीन पर उसका नंबर देखा होगा और चौंक गई होगी। जी सर, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से यह सुनकर मुरादुल हसन महसूस होता हुआ बोला, जिन्हें चाहा जाता है उन्हें सर के खिताब से नवाजा जाता है, मगर फिर एक दिन उन्हें सर से उतार कर फेंक दिया जाता है। आई एम सॉरी जाजिब, मेरा मतलब था कि तुम पहले सर हो बाद में जाजिब। वो गलती महसूस करके माजरत खवाना अंदाज अपना कर रह गई। तो फिर मैडम, आपकी मोहतरमा माहिम की वीडियोस तैयार हो गई हैं, जहमत करके ले जाएं। अगर आप ही जहमत करें तो बेहतर होगा, मैं आजकल एक मसले में उलझी हुई हूं। वो थकी हुई लग रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुराद को तश्वीश हुई। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप कब आ रहे हैं? अभी आधे घंटे तक पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद होने पर उसने सीडीज़ उठाई और एक बैग में डालकर दुकान से बाहर आ गया। फिलहाल कोई भी फंक्शन ना था कि वो मसरूफ़ होते। उसने अपना आप आईने में देखकर गाड़ी का स्टेयरिंग संभाल लिया। अब वो कसर माहिनूर की तरफ जा रहा था, जो कि उसकी वालिदा का घर था। उसके मामू वहाँ रहते थे। उसके कज़िन जमान, हन्नान और गजनौ के अलावा एक जान भी तो रहती थी हुरिया की शक्ल में। लेकिन अब वो इस बात का शिद्दत से ख्वाहान था कि माँ से मुलाकात हो जाए। अगर ना भी हुई तो वो हुरिया से कहकर उनसे मिल लेगा। उसके हाथ में इस वक्त माहिनूर की खूबसूरत स्टिल वाली फ्रेमशुदा तस्वीर थी। ये उसकी वीडियोग्राफी का कमाल था कि तस्वीर देखते ही लगता था कि अभी बातें करने लगेगी। उसने गेट पर हॉर्न बजाया तो एक छोटे लड़के ने गेट खोला। मुराद गाड़ी अंदर ले गया। एक मुलाजिमा उसकी तरफ बढ़ी तो उसने हुरिया बीबी से मिलने का कहकर भेज दिया। मुलाजिमा ने उसे वसी ड्राइंग रूम तक रहनुमाई पेश की। वो हर एक चीज़ को गौर से देख रहा था। बाबा ने वाकई इश्क करते वक्त अपनी हैसियत ना देखी थी और अब वो खुद भी इस रविश पर चल रहा था, मगर अब उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत थी। सफदर हुसैन का काफ़ी बिजनेस था और फिर शहर भर में मुरादुल हसन का नाम भी था। वो माँ से मिलने को बेचैन था। उसकी दुआ और दिल की तड़प रंग लाई थी। ड्राइंग रूम के एक तरफ से माहिनूर चलती हुई आ रही थी। मुरादुल हसन उन्हें देखते ही एहतरामन खड़ा हो गया था। उसकी माँ की गोद से वो 20 बरस जुदा रहा था। उसकी ममता की गर्मी से वो इस्तेफादा ना कर सका था। सफदर हुसैन ने जब उसे बताया था कि वो बावकार पर्सनालिटी की शख्सियत माहिनूर का बेटा है, तो वो तड़प उठा था। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। वो भागकर माँ के सीने से ना लग सकता था। मुद्दतों की तड़प और प्यास को बस राजदारी और पर्दे से ही बुझा जा सकता था। माहिनूर चलती ही भी उसके पास पहुंच गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मुराद ने उन्हें सलाम करने में पहल की तो वो खुश होकर उसका जवाब देकर बैठ गईं। मुराद उनकी तरफ देखे जा रहा था। बेशक उसकी माँ इस जमाने की ग्रेसफुल शख्सियत थी। कहो बेटा, कोई काम था? आपको देखने आया था, वो लरसते होंठों से अल्फाज निकल चुका था। अब उनको अमली जामा भी पहनाना था। माहिनूर ने हैरानगी से देखा और बोली, मुझे? हाँ, आपको देखकर मुझे मेरी माँ याद आती है, वो बिल्कुल आप जैसी थी। आपने मेरी इस बात का बुरा तो नहीं मनाया? नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा कि कोई बेटा मुझ में अपनी ममता की झलक महसूस करता है। उनका गर्व उनके अल्फाज से जाहिर हो गया था। इतनी देर में हूरिया भी आ गईं। मुराद ने फौरन बात बदलकर माहिनूर का पोर्ट्रेट उठाया और उन्हें बतौरे तोहफा देते हुए अपना शॉप का आइडियल भी सुनाया कि हर शादी में एक अहम खूबसूरत स्टिल निकालकर तोहफे के तौर पर उस शख्सियत को देते हैं। इस शादी की डैशिंग पर्सनालिटी आप ही थी, इसलिए मेरी तरफ से, एक बेटे की तरफ से अपनी माँ को यह हकीर सा तोहफा। लफ्ज़ माँ पर उसके होंठ लरस गए, मगर उसने काबू पा लिया। इतनी देर में वही मुलाजिमा चाय लेकर आ गई। मुरादुल हसन की तरफ से फ्रेमशुदा पोर्ट्रेट लेकर माहिनूर ने साथ वाले सोफे पर रख दिया। शुक्रिया बेटा। और हमारा काम? होरिया ने भी अपनी जुबान खोली। मुरादुल हसन ने मुस्कुराते हुए सीढ़ीज वाला बैग उसकी जानब बढ़ा दिया। शुक्रिया, उसने बैग लेते हुए कहा। चाय वगैरह से फरागत के बाद वो जाने के लिए उठा तो माहिनूर भी उठ गई। वो उसे बाहर तक छोड़ने आई। होरिया भी बुआ की मौजूदगी में कोई बात ना कर सकी थी, हालांकि उसने सब कुछ बता दिया था। उसने जमान भाई से तमाम बात कर ली थी, मगर अपने इश्क को छुपाकर। अब जमान भाई अपने काम में मसरूफ हो गए थे। बुआ, आप मेरे कमरे में आ जाएं, फिर इकट्ठे ही सीरीज देखकर बाकी घर वालों को बाद में दे देंगे। होरिया ने बुआ के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा तो वो प्यार से उसकी तरफ देखती हुई बोली, मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। माहिनूर ने फ्रेम से गिफ्ट पेपर उतार कर देखा तो जाजिब के फन की दाद देने के लिए वो काबिले तहसीन नज़रों से तस्वीर को देखने लगी। एक बेटे का माँ को तोहफा, उनके कानों में जाजिब के अल्फाज गूंज गए तो वो मगमूम हो गई। एसपी जमान की टेबल पर खुला हुआ खत पड़ा था जिसने उसके दिमाग की चूलें हिलाकर रख दी थीं। उसने उस तहरीर को बार बार पढ़ा था। मोहतरम एसपी जमान साहेब, अस्सलाम वालेकुम। अपनी बुआ माहिनूर की कहानी उनकी जुबानी सुनकर खामोश होकर इस बात की तफ्तीश जरूर करें कि गुज़िश्ता कई बरस पहले खानपुर में जुनैद की शादी के रोज जो नीले रंग की डॉटसन हादसे का शिकार हुई थी, क्या उसके तमाम सवार जाँ बहक हो गए थे? कसरे माहिनूर के मकीनों की नज़र में फैजुल हसन और उसका बेटा मुरादुल हसन जाँ बहक हो चुके हैं, मगर नाम निहात कब्रों को पूजना भी आजकल रिवाज है। वस्सलाम, इंसाफ का तालिब। उसने होरिया से तमाम दास्तान सुन ली थी। अब उसकी समझ में आया था कि घर में कोई ड्राइवर या फिर चौकीदार क्यों नहीं है। बकौले होरिया के, वो कई बार बुआ के साथ उन कब्रों पर जा चुकी है, मगर बुआ का इसरार है कि उनके बेटे और खाविंद को घर के किसी फर्द ने कत्ल करवाया है। मगर यह खत इस हकीकत को आश्कार करता था कि वो कब्रें किसी और की हैं। वो दोनों बाप बेटा जिंदा हैं, यानी कि बुआ और होरिया इस हकीकत से ला इल्म हैं कि बुआ बेवा नहीं हैं। और फिर इस खत में भी ये कहा गया है कि खानपुर के हादसे की जिम्मेदार को तलाश किया जाए। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसने जो दास्तान होरिया की जुबानी सुनी थी, उसका शक दायाजी अब्दुलरहमान पर जाता था। और तफ्तीश तो शक की बुनियाद पर ही शुरू होती है। और फिर बुआ ने भी होरिया से कहा था कि अपने बाप से इस वकुआ की तफ्तीश शुरू करे। फ़ोन की घंटी ने उसे चौंका दिया था। वो सोचों के गहरे भंवर से निकल आया था। उसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ किसी औरत की थी। मुझे एसपी जमान साहब से बात करनी है, उस औरत का लहजा बावकार और ठहरा हुआ था। जी कहिए मोहतरमा, मैं एसपी जमान ही बात कर रहा हूँ। उसने कागज़ और पेंसिल पकड़ लिया था क्योंकि अक्सर फ़ोन पर जो भी शिकायत होती थी वो उन्हें फ़ौरन नोट कर लेता था, फिर बाद में उसका इजाला कर दिया जाता था। एसपी साहब, मेरा ख्याल है कि आपको ख़त मिल गया होगा। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने उसकी नज़रें एक बार फिर ख़त पर मरकूज़ कर दी। जी हाँ, मेरे सामने पड़ा है। तो फिर इस केस पर काम कीजिए, मेरा मतलब है कि अमली तौर पर इस पर काम शुरू कर दीजिए। उसकी आवाज़ से लगता था कि कोई औरत आवाज़ बदल कर बात कर रही है। मगर आप इस केस से क्या ताल्लुक़ रखती हैं? वो लिखने के लिए तैयार था। आपके लिए इतना ही बता देना ज़रूरी है और काफ़ी भी होगा कि इस हादसे में जान भाग होने वाले दोनों बाप बेटा इस वक्त सही सलामत मेरे पास हैं। हेलो हेलो, मगर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो चुका था। अब इस फ़ोन ने उसकी अफसरी घुमा कर रख दी थी। उसने फौरन हूरिया को फ़ोन करने के लिए अपना ज़ाती मोबाइल इस्तेमाल किया। राब्ता होने पर वो फौरन बोला, हूरिया कहाँ हो? कचहरी बाजार में बुक स्पॉट पर। दूसरी तरफ हैरत भरी आवाज़ उभरी, वहीं रहो, मैं चंद मिनटों में पहुँच रहा हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन बंद किया और तेज़ी से बाहर निकल गया। उसने मुहर्रिर को बताया कि वो ज़रूरी मीटिंग में जा रहा है, कोई भी साइल आए तो उसे शाम 4 बजे का वक्त दे देना। वो ये कहकर एसपी ऑफिस से बाहर निकला तो ड्राइवर गाड़ी में तैयार बैठा था। उसने ड्राइवर को वहीं इंतज़ार करने का कहकर गाड़ी से उतारा और ख़ुद ड्राइविंग सीट संभालकर कचहरी बाजार की तरफ गाड़ी भगा दी। हूरिया को हैरानी और परेशानी की हालत में उसने अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं जमान भाई? मेन रोड पर आकर हूरिया ने जुबान खोली तो जमान ने खत और बाद में किसी औरत का फ़ोन वाला पूरा किस्सा सुना दिया। वो हैरानगी से सुनने लगी, इसका मतलब है अंकल फैजुल हसन जिंदा हैं? उसके लहजे में खुशी और जोश पोशीदा था। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं, वो औरत फ़ोन पर झूठ भी बोल सकती है। जमान भाई ने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के बजाय पुलिस का रिवायती अंदाज अपनाया तो वो सर हिला कर रह गई। मुझे बताओ कि तुम और माहिनूर बुआ किस कब्रस्तान में आती हो? काके साईं वाला कब्रस्तान जो कि गौशाला के करीब है, हूरिया ने जवाब दिया तो जमान ने गाड़ी उस तरफ मोड़ ली। गाड़ी पुराने बोहटर के दरख्त के नीचे जाकर रुक गई तो वही नौजवान मजूब जिसका नाम तो न जाने क्या था मगर बकौल उसके वो अब्दुल्ला है, वो उनकी गाड़ी के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने इस कब्रस्तान में पहली मर्तबा किसी पुलिस वाले को आते देखा था। वो दोनों चलते हुए फैजुल हसन और मुरादुल हसन की कब्रों पर पहुंच गए। हूरिया ने इशारे से उन कब्रों की तरफ उंगली की तो जमान उन कब्रों पर लगे हुए कतबों की तवारीख पढ़ने लगा। उसने कागज़ और पेंसिल निकालकर 2 जनवरी 1978 ईस्वी की तारीख कागज़ पर दर्ज कर ली। आजकल कब्रों को पूजना रिवाज बन गया है, उसने हूरिया की तरफ देखते हुए कहा तो वो हैरानगी से देखने लगी। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं कहता, ये अल्फाज उस औरत ने फ़ोन पर मुझसे कहे थे। इसका मतलब है कि ये खबरें किसी और की हैं? इसकी तस्दीक तो तभी होगी जब हम इन खबरों के मकीनों से जिंदा और हकीकी हालत में मिलेंगे। जमान इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। उसने गोरकन को देखा जो एक ताज़ा खबर की खुदाई कर रहा था। वो जमान के इशारे करने पर उनके पास चला आया। उसकी गंदी सी बनियान मिट्टी और पसीने से मज़ीद गंदी हो रही थी और पसीना उसके पूरे बदन को शराबोर कर रहा था। पास आकर उसने जबान को सलाम किया, कब से इस कब्रस्तान में हो? इधर ही आंख खोली है जनाब, और उम्र की आखिरी घड़ियां भी इधर ही गुजर रहे हैं, वो आजिजी से बोला तो जमान ने उन दोनों कब्रों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो फिर ये दोनों कब्रें भी तुमने ही खोदी होंगी? जी साहेब, बात अगरचे काफ़ी पुरानी है मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि इन कब्रों की खुदाई मैयतें दफन करने से एक दिन पहले ही करवाई गई थी। गोरकन की बात सुनकर वो दोनों चौंके बगैर ना रह सके। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ था? नहीं साहेब, यह कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। बाज़ अवकात मरने वाले के लवाहिकीन किसी दूर दराज इलाकों से बरवक्त नहीं पहुँच पाते तो फिर वो जनाजा अगले दिन पढ़ाया जाता है। उसकी बात में वजन था। जमान सर हिला कर रह गया। क्या तुम्हें याद है कि इस खबर में जिस शख्स को दफन किया गया है उसकी मौत किस तरह हुई थी? हमारे पास एक रजिस्टर है साहिब, जिसमें हम कब्र खुदवाने से मरने वाले का नाम पता और वजह मौत लिखवा लेते हैं। इस तरह उन कब्रों के मुतालिक भी लिखा होगा। वो रजिस्टर कहाँ है? मेरे कमरे में मौजूद है जनाब, आप कहें तो मैं अभी लाकर दिखाता हूँ। हाँ लेकर आओ। वो जमान का हुक्म सुनकर फौरन भागकर कब्रों को फलांगता हुआ गायब हो गया। जमान भाई, मुझे तो डर लग रहा है, हूरिया सहम कर बोली। हाँ भाई, डरना तो फितरी बात है, हम कब्रस्तान में खड़े हैं, कौन सा किसी पार्क में खड़े हैं। वो पुलिस वाला था, इस मौके पर भी खौफजदा ना था, मगर हूरिया उसके अंदाजे तफ्तीश में हैरान हो रही थी और कब्रस्तान के माहौल से खौफजदा भी थी। वो गोरकन हाथ में एक रजिस्टर उठाई कब्रों को फलांगता हुआ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पास आकर उसने जमान को रजिस्टर पकड़ाते हुए कहा, साहेब आप इसमें से देखें, मैं इतनी देर में कब्र निकाल दूं, अभी जनाजा पहुंचने ही वाला होगा। उसके अंदाज में लजाजत और मिन्नत थी। जमान ने उसके हाथ से रजिस्टर लेकर उसको कब्र खोदने की इजाज़त दी तो वो चला गया। भूसीदा रजिस्टर के काफ़ी औराक फट चुके थे, मगर उनको आटे वगैरह से जोड़ने की कोशिश की गई थी। 2 जनवरी 1978 का दिन, सफा निकालते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कब्र की खुदवाई करवाने वाले ने 1 जनवरी को ही 3 कब्रों का ऑर्डर दे दिया था। तीनों कब्रों के मुर्दों के लिए मौत की वजह रोड एक्सीडेंट लिखवाई गई थी। एक छोटी कब्र का साइज और 2 बड़ी कब्रों के लिए आसपास ही जगह का इंतखाब किया था, मगर अगली सतर पढ़ते हुए उसके हाथों से रजिस्टर गिर गया। हूरिया भी कांप कर रह गई थी, क्योंकि मरने वालों में फैजुल हसन, मुरादुल हसन और माहिनूर का नाम भी दर्ज करवाया गया था। उन दोनों के होश उड़ गए, वो हैरत से बार बार उस सफ़े को पढ़ रहे थे जिस पर मरने वालों की कब्र की खुदाई का ऑर्डर पेशगी दर्ज था। कातिल जो कोई भी था, उसने उन तीनों को ही मारने की मुकम्मल और जामे मनसूबाबंदी की थी, मगर माहिनूर बुआ जो कि जान तोड़ मराहिल से गुजरकर जिंदगी की दहलीज पर पहुंची थीं, अब भी जिंदा थीं और कातिल ने दोबारा उन्हें कत्ल करने की कोशिश क्यों नहीं की। वो कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे तो दोनों के ही जहन उलझे हुए थे, क्योंकि फ़ोन वाली औरत कहती थी कि मुरादुल हसन और फैजुल हसन उसके पास जिंदा हालत में मौजूद हैं और उनकी कब्रें इस बात की गवाह थीं कि वो दोनों मर चुके हैं। यह मामला इंतहाई उलझन इख्तियार कर गया था। जमान भाई आप क्या कहते हैं? वो बुक स्पॉट पर उतरी तो जमान भाई से पूछ बैठी। हूरिया, ये केस काफ़ी उलझ गया है, इस सिलसिले में एक ही फ़र्द है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वो झट से बोली। फ़ोन वाली औरत। आप उसका नंबर ट्रेस करके देखें, आजकल मोबाइल्स की इतनी भरमार है कि कनेक्शन मुफ्त मिल रहे हैं और मुफ्त कनेक्शन सेल करने वाले खरीदारों के नाम पते रिकॉर्ड नहीं करते। इस तरह तरक्की और जिद्दत नहीं बल्कि तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो गाड़ी बैक करते हुए बोले, शाम को घर पर मुलाकात होगी। ये कहकर वो चले तो गए थे, मगर हूरिया हैरान और परेशान थी। फैजुल हसन अंकल, आप जिंदा हैं तो हमें मिल क्यों नहीं जाते? उसने अपने दिल में ही बड़बड़ाहट की थी कि किसी ने उसके हाथों से उसका बैग छीन लिया। उसने खौफ और घबराहट के आलम में उस आदमी की तरफ देखा तो वो मुरादुल हसन के बाबा फैजुल हसन थे, जो उसके साथ शरारत करके हंस रहे थे। मुझे जाजिब ने बताया कि मैंने आलम मदहोशी से तुमसे कुतुब वाला बैग छीना था और तुमको किसी गहरी सोच में डूबे देखकर मेरा दिल चाहा कि तुमसे इस होश के आलम में भी शरारत करूं, तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होता है? बाबा मुस्कुराते हुए कह रहे थे। वो सामने देखो, जाजिब खड़ा तुम्हें देख रहा है। बाबा फैजुल हसन ने इशारा किया तो उसकी निगाह सड़क पर फैज मूवीज की जानिब उठ गई। जाजिब हाथ के इशारे से उसे बुला रहा था। मैडम कहाँ खोई हुई थी? पास आने पर जाजिब उसे शॉप के अंदर बने हुए अलग ऑफिस नुमा कमरे में ले गया, मगर हूरिया की हैरानी की इंतहा न रही। जब वो उस कमरे में दाखिल हुई तो उसकी तस्वीरों से वो कमरा भरा हुआ था। उसके मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ ड्रेसेस में लिए गए पोर्ट्रेट से कमरे की दीवारें मुस्कुरा रही थीं। वो हैरत और खुशी के समुंदर में गोते खाने लगी। जाजिब, वो उसकी तरफ देखकर दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर बोली, ये सब क्या है? तुम्हें बुरा लगा? अच्छा हुरिया, मैं इन तस्वीरों से घंटों बातें करता हूं, मगर ये तो बेजान है, वो एक अदा से बोली थी। और जाजिब की मुस्कुराहट ने उसकी अदा को आंखों के रास्ते दिल में बसा लिया था। ये मेरी बातों का जवाब देती हैं, अपनी आंखों से, हाथों से, होंठों और खूबसूरत चेहरे से मुझे मेरी हर बात का जवाब मिलता है। इतना प्यार करते हो मुझसे, प्यार को नापने वाली कोई कसौटी नहीं ईजाद हुई, अगर हुई होती तो जरूर बताता कि मेरा प्यार कितने किलोग्राम और कितने मीटर का है। जाजिब की बात बहुत ही माकूल थी। मुझे खुद पर गुरूर होने लगा है, कैसा लगता है कि जब कोई तुम्हें चाहने लगे, इस बात का अंदाज़ा मुझे आज हुआ है। मैं तुम्हारी प्यार की कदर करती हूँ जाजिब। अच्छा ये बताओ कि आपकी बुआ कैसी हैं, उन्हें मेरा हकीर सा तोहफा पसंद आया या नहीं? तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा था, मगर तुम उन्हें बहुत पसंद हो, वो नजरें झुकाकर बोली। तो जाजिब भी मुस्कुराता हुआ पूछ बैठा, मैं उन्हें पसंद क्यों हूं? मेरे लिए, इस मुख्तसर से जवाब ने जाजिब मुरादुल हसन के दिल की दुनिया रोशन कर दी। बाबा और माँ का मिलाप आसान बना दिया था, वो दोनों को ही प्यार भरी नजरों से देखती थी, जाजिब और हुरिया को। आजकल कहाँ खोई हुई हो, वो अपने असल मौजू की तरफ बढ़ने लगा। इंतहाई सीरियस मसला है जाजिब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, वो वाकई परेशान थी। जाजिब ने पहली बार उसके हाथ पर हाथ रखा तो हुरिया को अपनी रूह तक उसकी तासीर महसूस हुई। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने उसके हाथ को दबाया तो वो तशक्कुर आमेज नजरों से जाजिब की तरफ देखकर रह गई। मुझे कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ सकूं, उसने इस कदर प्यार से पूछा तो हुरिया तमाम दास्तान चेदा चेदा अल्फाज में बयान करने लगी। जाजिब कब्रों के तस्करे पर चौंक पड़ा, मगर उसने हुरिया को महसूस न होने दिया। हुरिया अपनी दास्तान कहती रही, वो बड़े इन्हमाक से सुनता रहा। हुरिया ने बुआ के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू सुना दी। सफदर हुसैन और हुरिया की जुबानी सुनी जाने वाली कहानी बिल्कुल एक जैसी थी, मगर उसमें कब्रों का तस्करा शामिल था, क्योंकि सफदर हुसैन कहता था कि उसने उन दोनों की लाशों को खुद कब्रों में उतारा था। अब पता करना था कि लाशें किन की थीं जिन्हें सफदर हुसैन दफना कर आया था। कातिल ने उनकी तलाशी की नाकामी के बाद किन दो अफराद को दफन करवा दिया, ये एक मामा था। खैर उसने हुरिया की दास्तान सुनकर उसका साथ देने का वादा कर लिया। वो चली गई तो जाजिब सोचने लगा कि इसका मतलब है कि हुरिया भी बाबा की कहानी से अच्छी तरह वाकिफ है। अब कहानी के उस किरदार को तलाश करने की जरूरत थी जो ये बता सके कि जुनैद की शादी पर क्या हुआ था। जमान इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था, तमाम थानों के इंस्पेक्टर साहिबान उसके सामने कुर्सियों पर विराजमान थे। ये इमरजेंसी मीटिंग थी जिसका मकसद शहर भर से हीरोइन और देगर नशा आवर अशिया को ख़त्म करना था। आईजी साहब की तरफ से ज़िले भर के तमाम एसपी हजरात को एक टास्क फोर्स कायम करने का इख्तियार दे दिया गया था, जिसने शहर भर के तमाम मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उन पर फर्दे जुर्म आयद करके मुकदमात और चालान अदालतों में पेश करने थे। जमान ने तमाम इंस्पेक्टरों पर वाज़ह कर दिया कि आईजी साहब की तरफ से तमाम एसपी साहिबान को इस बात का इख्तियार है कि वो फ़राइज़ में गफलत और नाअहली का मुजाहरा करने वाले थानेदार को फौरी मुअत्तल या लाइन हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने फ़राइज़ को तनदेही से अंजाम देते हुए शहर भर से मंशियात फरोशों का खात्मा ज़रूरी करार दिया गया। सर, इंस्पेक्टर मोहम्मद मजहर ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा, हमारी जद्दोजहद की राह में ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान हाइल हुए तो उनका क्या हल है आपके पास? दूसरे इंस्पेक्टरों की ज़ुबान पर भी यही सवाल था, तभी तो सभी ने ताइद में सर हिलाकर एसपी जमान की तरफ देखा। आईजी साहब के फरमान के मुताबिक उन मंशियात फरोशों से मुकम्मल सबूत के साथ सियासतदान और किसी भी मुतालिका ब्यूरोक्रेट का नाम पता नोट करके उनके खिलाफ खुफिया तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कोई शक या कोई सवाल? नो सर की आवाज़ से मीटिंग रूम गूंज उठा, तो मीटिंग बर्खास्त हो गई। तो वो रिलैक्स होने के लिए अपने ऑफिस में बैठा चाय से शुगल कर रहा था। फोन की घंटी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम एसपी जमान, दूसरी तरफ से सवाल या अंदाज लिए हुए एक नामालूम मर्दाना आवाज़ थी। जी, मैं एसपी जमान बोल रहा हूँ, कहिए, वो चाय का घूंट भरते हुए बोला। मैं फैजुल हसन बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, उसने दूसरा घूंट लिया। तुम्हारा अंकल फैजुल हसन। जमान के हाथों से कप छूटकर टेबल पर गिर गया। बाकी चाय ने उसकी टेबल का कपड़ा और कुछ कागजात को खराब कर दिया था। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तफ्तीश से मुतमईन हूं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मैं आपकी मदद के बगैर बिल्कुल अंधेरे में हूं, उसने एतराफी बयान दिया तो दूसरी तरफ से हौसला अफजाई की बात हुई। देखो बेटा, मैं मानू से मोहब्बत करता हूं, अब जिंदा हुआ हूं तो उसके बगैर एक एक पल कांटों पर गुजर रहा है। मैं खुद चाहता हूं कि मैं उससे जल्दी मिलूं, मगर मेरी जल्दी में मेरा और मेरे बेटे का मुजरिम बेनकाब हो सकेगा। इस तरह हमारी जानों को उस नामालूम दुश्मन से फिर खतरा रहेगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मगर मेरी दरख्वास्त है कि आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लें। मेरा वादा है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आपके मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं कर लेता। मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा, मगर सबसे पहले अपनी मानू से मिल लूंगा। मुझे मानू का नंबर दोगे? हाँ, क्यों नहीं, आप इस नंबर पर बुआ से बात कर सकते हैं। उसने एक नंबर लिखवा दिया जो कि माहिनूर के मोबाइल का नंबर था। उन्होंने कभी किसी को कॉल नहीं की थी, बस नाश्ता या फिर खाना खाना होता तो उन्हें होरिया मिस कॉल कर देती। वो नीचे ड्राइंग हॉल में आकर नाश्ता या खाना खा लेती और बगैर कोई बात किए खामोशी से अपने कमरे में जाकर खिड़की में खड़ी हो जाती। एसपी जमान ने नंबर लिखवाया तो दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते हो गया। उसने फौरन ही उस नंबर पर रीडायल किया तो दूसरी तरफ से उसकी तवक्को के मुताबिक ही जवाब था। बराह करम थोड़ी देर बाद कॉल करें, फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सफदर हुसैन और मुरादुल हसन इस वक्त फैजुल हसन के साथ घर के सहन में बैठे हुए थे। माहिम की शादी की फिल्म चल रही थी। फैजुल हसन हैरानगी से कभी उनकी तरफ और कभी कसरे माहिनूर के मकीनों की तरफ स्क्रीन पर देखने लगता था। माहिनूर की तस्वीर आई तो वो बेइख्तियार होकर आगे बढ़ा, मगर सफदर हुसैन ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। वो बेचैनी और बेकरारी से फिल्म देख रहा था। उसे एक एक पल याद आने लगा था। वो उसके महल के लॉन में टहलता रहा था। वो उन दीवारों को फलांग कर माहिनूर से मिलने उसके कमरे में जाया करता था। उसकी माहिनूर कितनी सोगवार और गमनाक है, उसने सोचा और खामोशी से फिल्म देखने लगा। फिल्म के इख्तिताम पर वो सफदर हुसैन और मुरादुल हसन की तरफ अजीब सी इस्तेफामिया नज़रों से देखने लगा। चचा, चाची मानू हज करने नहीं गईं, वो सफदर हुसैन के मुंह से सुनकर हैरान हो गया तो फिर उसने फैजुल हसन को वो तमाम दास्तान सुना दी। जब वो मंडी से कसरे माहिनूर पहुंचा तो वो लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। दो लाशें जो कि बुरी तरह जल चुकी थीं, उनको फैजुल हसन और मुरादुल हसन का नाम दिया गया था। सफदर हुसैन ने उन्हें अपने हाथों से दफन करने का तमाम वाकया सुनाया। फिर तकरीबन 8 दिन बाद चाची मानू को होश आया तो वो उन कब्रों पर पहुंचकर इतना रोई कि उसके आंसू खत्म हो गए। वो और मैं आपको मुर्दा ही समझ चुके थे, मगर एक दिन मैं टहलता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा तो मेरी मुलाकात कादर अली चाचे से हो गई। तुम दोनों उसकी झोंपड़ी में मौजूद थे। तुमको जिंदा देखकर मेरी क्या हालत हुई होगी उसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। चाचे कादर अली को अल्लाह ने इल्म से नवाजा था। उसने बताया कि कोई तुम्हारे ससुराल वालों से ही तुम्हारा कातिल है और जब तक तुम बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना नहीं हो जाते और मुरादुल हसन जवान नहीं हो जाता, मैं आपके ससुराल में से किसी से भी राब्ता ना करूं, हत्ता कि चाची मानू से भी नहीं। तुम अपना ज़हनी तवाज़न खो चुके थे। मैं तुम्हें कादर अली की झोंपड़ी से लेकर आया और फौरन ही पुराने घर को छोड़कर तुम्हारे इलाज मुआलजे में लग गया। मुरादुल हसन की तालीम और तुम्हारी बीमारी میرے لیے دو اہم ترین مسئلے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب تم سنبھل چکے ہو چاچا، اس لیے تمام حقیقت تمہیں بتا دی ہے۔ صفدر حسین خاموش ہوا تو فیض الحسن روتا ہوا اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ صفدر حسین اور مراد الحسن کچھ سمجھ نہ پائے۔ صفدر حسین نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر ڈانٹنے لگا، ڈنگر ہی ہو تم، مجھے اپنا بیٹا بھی کہتے ہو اور گنہگار بھی کرتے ہو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا چاچا۔ وہ رونے لگا تو فیض الحسن بھی روتی ہوئی آواز میں بولا، اوئے ڈنگرے، تو تو میری سوچ اور خیالوں سے بھی عظیم نکلا، ورنہ اس نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کے لیے اپنے آپ کو مارتا ہے۔ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں صفدر حسین، تم نے میرے بیٹے کی زندگی اور مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ اس سے جدا ہو کر فوجی انداز میں سلیوٹ کرنے لگا، آنکھیں برسات بنی ہوئی تھیں۔ تم بہت عظیم ہو، بہت عظیم، میں تو مر ہی چکا تھا، مگر تم نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، خود کو زندہ درگور کر کے تم نے ہم باپ بیٹے کو زندگی دی۔ اے اللہ، اس بچے کو اس کی نیکی کا اجر دینا، میں کنگلا محتاج اس کی خدمت نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ، میری زندگی بھی اس بچے کو لگا دے، بس یہی میری طرف سے اس کے احسانوں کا بدلہ ہے۔ آنسوؤں کی زبان میں گفتگو نے ان کے دل دھو دیے تھے۔ مراد الحسن بھی باپ کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے اظہار تشکر کے لیے آنسوؤں کے نذرانے صفدر حسین کی محبت میں عقیدت کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ جب یادوں پر چھائی ہوئی دھند چھٹی، دل و دماغ پر چھایا ہوا کوہرا ختم ہوا، رو رو کر دلوں کے بوجھ ہلکے ہوئے، تو فیض الحسن نے صفدر حسین کو سامنے بٹھایا اور بولا، اب کیا کرنا ہوگا؟ تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا، مگر ہمارے ذہنوں میں الجھی ہوئی ایک گتھی سلجھا دو۔ وہ فکر مندی سے بولا تو فیض الحسن اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ بولو صفدر حسین، اب یہ جان تمہاری امانت ہے، ایسی باتیں کر کے مجھے گنہگار مت کرو چاچا۔ یہ بتاؤ کہ خانپور شادی تو 2 جنوری کو ہونے والی تھی، اور تمہاری گاڑی کو حادثہ بھی 2 جنوری کی صبح ہی پیش آ گیا، کیا تم نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی؟ صفدر حسین کے ذہن میں یہ سوال الجھا ہوا تھا۔ فیض الحسن اس کی بات سن کر ماضی کے دھندلکوں میں کھو کر انہیں جنید سے اپنے جھگڑے کے بارے میں بتانے لگا۔ جھگڑنے کے بعد فوراً ہی واپسی ہوئی تو جب گاڑی کا ٹائر نکل کر سڑک پر دوڑا تو میں نے مانو کو گاڑی سے باہر گرتے ہوئے دیکھا، مگر گاڑی میرے قابو سے باہر ہو کر نیچے کھائی میں جانے لگی تو مراد الحسن بھی کھلے ہوئے دروازے سے نکل کر فضا میں قلابازیاں کھاتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ میں بھی گاڑی سے نکل کر نیچے گرا تو درختوں کے جھنڈ میں اٹک گیا، پھر میرا سر کسی تنے سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کی دنیا نے میرے قیمتی 22 سال کھا لیے۔ وہ خلاؤں میں گھر رہا تھا۔ اور کچھ چچا جو تمہیں یاد ہو؟ صفدر حسین نے پوچھا تو فیض الحسن دماغ پر زور دینے لگا۔ ہاں، وہ چونک کر بولا تو دونوں اس کی طرف تجسس سے دیکھنے لگے۔ خانپور کے آدھے راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا، جب کھانا کھا کر پھر آگے کی جانب چلے تو کچھ دیر بعد تھوڑی دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ گاڑی کے بریک فیل ہونے والے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہوئے میں نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کے لیے ایکسلیٹر سے پاؤں ہٹا لیا۔ پھر رحمان بھائی کی گاڑی میں ہم خانپور پہنچے تو جنید کا ملازم اگلے دن ہماری گاڑی لے آیا تھا۔ چچا، ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، مگر دل کہتا ہے کہ جس جگہ تمہاری گاڑی کے بریک فیل ہوئے تھے، تمہیں اور مانو چاچی کو مارنے کی منصوبہ بندی کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ آغاز اس پڑاؤ پر ہوا تھا جہاں تم نے کھانا کھایا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی نے وہیں گاڑی کے بریک ناکارہ کر دیے تھے؟ مراد الحسن بولا تو صفدر حسین بولا، بالکل، اس ہوٹل پر آپ کا دشمن کون تھا یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر میں ایک بار آپ کو چچی مانو کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں، چلو گے؟ پوچھ کیوں رہے ہو، بتاؤ کب جانا ہے، میں تیار ہوں، فیض الحسن پرجوش آواز میں بولا تھا۔ پہلے تو تمہاری ملاقات چاچی مانو سے کروا دوں، پھر اکٹھے ہی چلیں گے، کب ملوا رہے ہو مجھے میری مانو سے؟ وہ شوق تجسس سے بولا تو صفدر حسین کا لہجہ ذرا سا شرارتی ہو گیا، مگر بات کرتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا کہ فیض الحسن اسے پکڑ نہ سکے۔ کچھ تو شرم کرو، بچے جوان ہو گئے ہیں، بیوی سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے ہو۔ اگر یہی بات میرے پاس کھڑے ہو کر کہو تو ابھی تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ فیض الحسن اور صفدر حسین کی نوک جھونک سن کر مراد الحسن محظوظ ہو رہا تھا۔ فیض الحسن پھر بولا، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں مانو کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ حج کرنے گئی ہیں۔ صفدر حسین بدستور فیض الحسن کو چڑا رہا تھا، اس ماہ میں تمہارے باپ کا کون سا حج ہوتا ہے؟ حج کے مہینے تو گزرے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو چاچا، وہ یہ کہتا ہوا فیض الحسن کی طرف بڑھا تو دونوں قہقہے لگاتے ہوئے گلے ملنے لگے۔ میں ابھی تمہاری بات چاچی سے کروا سکتا ہوں، مگر اس طرح تمہارے قاتل روپوش ہی رہیں گے، وہ تمہیں پھر کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر کب؟ وہ بے صبری سے بولا، مجھے صرف 3 دن کا وقت دے دو۔ عنایت علی کا بیٹا زمان ایس پی بن گیا ہے، اور تمہاری بہو حوریہ عبد الرحمن بھی مراد الحسن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں تفتیش کر رہی ہے، بس تھوڑا سا انتظار اور۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ لمحات کٹھن ترین ہوں گے، مگر تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کام صبر اور طریقے سے کیا جائے۔ اس نے تمام تفصیل فیض الحسن کو بتا دی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ صفدر حسین نے ماہ نور کے موبائل کا نمبر ملایا جو اس نے زمان سے لیا تھا۔ اب وہ ماہ نور سے فیض الحسن اور مراد الحسن کی موجودگی میں بات کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ماہ نور کی حیرت بھری آواز ابھری۔ صفدر حسین نے اپنے فون کا سپیکر آن کر دیا تھا اور فیض الحسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیلو، مگر فیض الحسن مانو کی آواز سن کر تڑپ اٹھا۔ مدتوں بعد کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینکی تھی، اس کی ہلچل نے ایک جگہ ساکت پانی کو لہروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا میں مسز فیض الحسن سے مل سکتا ہوں؟ صفدر حسین نے پہلا پتھر پھینک دیا تو یقیناً اس کے ہاتھوں میں بھی موبائل لرز کر رہ گیا ہوگا، کیونکہ آن سپیکر سے کوئی چیز قالین پر گرنے کی آواز سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ جی میں سمجھی نہیں، مانو کی آواز میں حیرت تھی۔ مسز فیض الحسن سے ہماری بات کرائیں پلیز، صفدر حسین اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میں مسز فیض الحسن ہی بول رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ ماہ نور کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی، شاید اس آواز میں آنسوؤں کی آمیزش بھی شامل ہو گئی۔ فیض الحسن اپنے دل پر جبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہی بول رہا ہوں مسز فیض الحسن، کیا آپ میری بات اپنے شوہر سے کروا سکتی ہیں؟ صفدر حسین نے دوسرا پتھر پھینکا، مگر فیض الحسن دوسری جانب ماہ نور کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ اگر میرے خیر خواہ ہیں تو پھر آپ کو مجھ سے مذاق کرنے کا بھی کوئی حق نہیں، اس کی آواز میں تلخی نمایاں تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا مسز فیض، آپ کے شوہر مجھ سے ملے تھے، انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا، آپ پلیز میری بات ان سے کرا دیں۔ صفدر حسین بالکل سنجیدہ تھا، وہ جانتا تھا کہ ماہ نور چاچی فون بند نہیں کریں گی، کیونکہ مدتوں بعد کوئی ان سے فیض الحسن کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فیض الحسن اس گھر میں نہیں ہیں۔ ماہ نور کی محبت آج بھی کل کی طرح تر و تازہ تھی، اس نے فیض الحسن کو مردہ نہ کہا تھا، بس الفاظ بدل دیے تھے، اور فیض الحسن اس وفا کی دیوی کی چاہت پر قربان ہو کر رہ گیا۔ آپ ایسا کیجئے، حوریہ کے ساتھ کل بک اسپاٹ پر تشریف لائیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر میں ایک اجنبی سے کیوں ملوں گی؟ میرے پاس آپ کے لیے فیض الحسن کی ایک نشانی ہے، تو کل 4 بجے بک اسپاٹ۔ صفدر حسین نے فون بند کر کے فوراً ہی موبائل آف کر دیا۔ اس نے دوسری سم ڈال کر اب ایس پی زمان کا نمبر ملایا تو ایس پی زمان اپنے گھر میں تھا۔ ہیلو کہنے پر صفدر حسین بولا، مسٹر ایس پی زمان، اپنی ماہ نور بوا سے پوچھو، 1 جنوری 1978 عیسوی جب وہ خانپور گئے تھے तो रास्ते में पड़ाव के बाद उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थी। मगर ऐसा कौन और क्यों करेगा? एसपी की आवाज़ भी हैरत में डूबी हुई थी। दौलत, सरमाया और जागीर अच्छे अच्छों को शैतान फितरत बना देती हैं। अपने बाप और अपने ताया अब्दुलरहमान की दो दो तस्वीर अपनी जेब में डाल लो, हम फिर मिलें तो तस्वीर तुम्हारी जेब में होना चाहिए। उसने फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं सफदर भाई? मुरादुल हसन ने बेसब्री से पूछा तो फैजुल हसन ने भी सर हिलाया। हाँ बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? चचा, एक तुक्का लगाने वाला हूँ, उम्मीद है कि लग जाएगा, वो मुरादुल हसन की तरफ देखता हुआ बोला। माँ से मिलोगी मुरादुल हसन? हाँ सफदर भाई, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता, वो तड़प कर बोला। तो फिर ठीक है, कल तुम्हारी और चाचे की मुलाकात चाची माहिनूर से करवा देते हैं, वो फैसला कुन लहजे में बोला। तो फैजुल हसन बेकरार हो गया। कहाँ मिलेंगे हम? उस किताबों की दुकान पर? नहीं चचा, इस मकान में जिसमें चाची का निकाह तुझसे हुआ था, सफदर हुसैन ने कहा। तो फैजुल हसन की निगाहों के सामने वो पुराना मकान घूम गया। मैंने गुज़िश्ता 15 दिनों से उस पर राज मजदूर और रंगसाज लगा दिए हैं, किराएदार को भिजवा दिया है, अब वो मकान मुकम्मल तौर पर तैयार है, बस फर्नीचर वगैरह आज पहुंच जाएगा और फिर कल। वो फैजुल हसन को छेड़कर उसका मोड़ दुरुस्त करने लगा। कल तो सजनों की मुलाकात होगी, बदमाशों वाली जुबान इस्तेमाल करते हुए शर्म किया करो, फैजुल हसन शर्माते हुए बोला। तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। माहिनूर बुआ हूरिया के कहने पर जमान को 1 जनवरी और फिर रात को जुनैद और फैजुल हसन के झगड़े की तमाम तफसील बता दी थी। उसने इनायत अली और अब्दुलरहमान के फोटो अपने वॉलेट में महफूज कर लिए थे। अब उसे फ़ोन कॉल का इंतज़ार था। माहिनूर हूरिया के साथ बुक स्पॉट पर पहुंची तो अदनान ने उन्हें एक पर्ची थमा दी और कहा कि एक बंदा आपके नाम पर छोड़ गया है। माहिनूर ने वो पर्ची पढ़ी तो उस पर लिखा हुआ पता पढ़कर वो चकरा कर रह गई। एड्रेस के नीचे लिखा हुआ था, इस मकान में चली आई, आपको फैजुल हसन की निशानी से मिलवा दूंगा। वो हूरिया को फ़ोन कॉल के मुतालिक बता चुकी थी। उसका जहन था कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। वो हूरिया को अपने साथ ले आई मगर उस मकान का पता पढ़कर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके अलावा 3-4 लोगों को ही उस मकान का मालूम था। हूरिया ने गाड़ी उस गली में जाकर रोकी तो माहिनूर के कदम मन मन के हो गए थे, क्योंकि उस मकान की पेशानी पर कसरे माहिनूर की नेम प्लेट चमक रही थी। वो बेनाम और अनजान खर्चों को दिल में जगा दिए गेट की जानी बढ़ी तो वो खुला हुआ था। हूरिया भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गई। मकान से ताज़ा रंगो रोगन की बू आ रही थी मगर सहन में रखे हुए पौधे अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। माहिनूर के कदम वहीं जम कर रह गए थे। वो इस घर में सुहागन बनकर आई थी मगर आज 22 साल बाद वो बेवा का लिबादा ओढ़ी, आंखों में गम और हसरत की तस्वीर जमाई इस घर की दहलीज पर आ रही थी। उसे सहन में आकर अंदाज़ा हुआ कि हर जगह उसे फैजुल हसन ही नज़र आ रहा था। हूरिया हैरानगी से उस घर को और बुआ को देख रही थी। बुआ, हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं हूर, यही सही जगह है, यही वो मकान जो मेरी दास्तान में मेरा ससुराल है। आपने ठीक कहा है चाची, वो ये आवाज़ सुनकर दहल गई। वो वापस पलटी तो सफदर हुसैन को एक नज़र में पहचान ना सकी मगर हूरिया पहचान गई। उसे मालूम था कि सफदर भाई मुरादुल हसन के बड़े भाई हैं, मगर माहिनूर की आंखों में हैरत थी सफदर हुसैन को देखकर। मुझे पहचाना नहीं चाची मानू, वो लजाजत से बोला और आगे बढ़ गया। सफदर हुसैन, माहिनूर के होंठों से निकला तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। किसी ने मुझसे कहा था कि चाची मुझे इतने बरसों बाद नहीं पहचानेगी, मगर मुझे तुम्हारी ज़ात पर फ़ख्र और भरोसा था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भरोसा और एतमाद ठीक निकला। उसने आगे बढ़कर हूरिया के सर पर हाथ फेरा तो उसने सलाम किया। सफदर हुसैन ने सहन में रखी हुई कुर्सियों पर उन्हें बैठने का कहा और खुद अंदर चला गया। माहिनूर उस घर के दरो दीवार देखने लगी। उसे एक एक बात और एक एक चीज तड़पा रही थी। हर एक ईंट से फैजुल हसन और उसकी यादों का छत्ता लटक रहा था। वो उन खौफनाक यादों से पीछा न छुड़ा सकती थी। पता नहीं सफदर हुसैन ने उसे यहां क्यों बुलाया था। इतने सालों बाद उसने सफदर हुसैन को देखा तो उस घर में फैजुल हसन की धमा चौकड़ी भी याद आ गई। खामोशी और चुपके से दो आंसू निकलकर उसकी झोली में गिर गए। हुरिया भी जज्बाती हो रही थी, मगर अंदर से सफदर हुसैन बरामद हुआ तो उसके हाथ में ठंडी ठंडी मशरूब की बोतलें थीं। उसने टेबल पर ग्लास वगैरह रखकर उसमें मशरूब उंडेल दिया और उनकी तरफ एक एक ग्लास बढ़ा दिया। सफदर हुसैन, तुमने शादी कर ली? माहिनूर ने ग्लास पकड़ते हुए कहा तो सफदर हुसैन मुस्कुराने लगा। तुम्हें तो पता ही है चाची कि मेरी शादी चाचे के साथ हो चुकी थी। मानू के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो मगमूम दिखाई दे रही थी। चाची, उन कब्रों में कोई और दफन है। ये धमाका था जो माहिनूर अपने दिल पर सह गई, मगर उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो फिर बोला, हाँ चाची, वो दोनों जिंदा हैं। हुरिया के हाथ में ग्लास लड़खड़ा गया। सफदर हुसैन, इस उम्र में मैं इतना संगीन और घिनौना मजाक सह नहीं सकती। मुझे मालूम है कि तुम और तुम्हारा चाचा आपस में बहुत मजाक करते थे, मगर मैं इस बात की इजाज़त नहीं देती कि तुम मुझे फैजुल हसन का नाम लेकर मजाक करो। मुझे मजीद दुखी ना करो सफदर हुसैन, प्लीज। माहिनूर की आंखें दोबारा भीग गई थीं। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं और माँ के प्यार के बगैर इतना बड़ा हो गया हूं, मगर मेरे चाचे ने माँ बाप बहन भाई बनकर मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। मैंने जिंदगी में बहुत कम झूठ बोला है और अब भी सच ही कह रहा हूं। सफदर हुसैन भी अपनी आंखें नम कर चुका था। हुरिया उन दोनों की गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी। खानपुर से वापसी पर जब आपकी गाड़ी को हादसा पेश आया तो मैं अनजाने खर्चों और दिल की बेकरारी को करार देने के लिए कसर माहिनूर गया। सफदर हुसैन ने वहां से लेकर कादर अली की झोंपड़ी में जाकर उन दोनों को लेने और बात के तमाम हालात लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताने शुरू किए तो माहिनूर की धड़कनें तेज होना शुरू हो गईं। मैं उन कातिलों को बेनकाब करना चाहता हूं चाची, मुझे आपकी मदद दरकार है। यह कहकर उसने अंदर की जानिब इशारा कर दिया तो फैजुल हसन और मुरादुल हसन मुस्कुराते हुए बाहर निकले तो हुरिया और माहिनूर की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। फैजुल हसन को जिंदा देखकर माहिनूर की आंखों से बरसात जारी हो गई। फैजुल हसन ने अपने दोनों बाजू वाह किए तो माहिनूर भागकर उनमें गुम हो गई। फैजुल हसन की बेकरारी को भी करार मिल गया था। माहिनूर के आंसू फैजुल हसन की कमीज को तर कर रहे थे। उसके पास अल्फाज ना थे, वो कुछ ना बोल सकी, मगर फैजुल हसन ने उसे अपने सामने करते हुए कहा, मानू अब मैं जिंदा हूं, अब ये आंसू नहीं बहने चाहिए। तुम तो मानू बिल्ली हो मेरी, मेरी मानू बिल्ली। फैजुल हसन ने ये अल्फाज अदा किए तो हुरिया को वो वाकया याद आ गया। जब फैजुल हसन ने उससे किताबें छीनी थीं तो उसने कहा था, तुम जिंदा हो मेरी मानू, मानू बिल्ली। मगर हुरिया उस वक्त कुछ ना समझ सकी थी, बल्कि बाद में भी ये ना जान सकी थी कि वो जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है वो उसका फर्स्ट कजिन है, जाजिब मुरादुल हसन। मानू अपने मुराद से तो मिलो, देखो कितना जवान हो गया है, फैजुल हसन ने कहा तो वो बेटे की तरफ पलटी। फिर माँ की ममता को करार मिलना शुरू हो गया था। मेरे दिल की सदा गलत नहीं हो सकती थी, वो रोती हुई बोली, मगर मैं उन कब्रों की हकीकत को भी नहीं झुठला सकती थी क्योंकि उन कब्रों पर सफदर हुसैन को रोता हुआ देख चुकी थी और फिर उसने अपने हाथों से उन लाशों को दफन किया था। मगर मुरादुल हसन, तुम्हें देखकर दिल में एक खंजर सा चुभ जाता था बेटा, वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं चाहती थी कि तुम्हें हर वक्त देखती रहूं, लेकिन यह मेरे लिए मुमकिन ना था। मैं तुम्हें देखने शाप पर भी नहीं आ सकती थी, लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में बुढ़िया वीडियो शॉप पर घूम रही है, बस माँ जी बस, अब आपको कोई दुख और गम छू भी ना सकेगा। देखो हमारी फैमिली मुकम्मल है। बाबा, सफदर भाई, आप, मैं और वो। हुरिया की तरफ देखने लगा तो माहिनूर ने मुरादुल हसन को छोड़कर हुरिया को गले लगा लिया। और मेरी बहू हुरिया, हुरिया भी शर्मा कर बुआ के गले लग गई। देखो सफदर हुसैन, तुम कहते थे ना कि अगर मेरे घर बेटी पैदा हुई तो मैं उसका नाम हूर रखूंगा। आज अल्लाह ने मुझे हूर की शक्ल में बेटी दे दी है। माहिनूर की खुशियों का ठिकाना ना था। ओए डिंगरा, कोई रोटी पानी भी मिलेगा या बस यूं ही? फैजुल हसन की इस बात पर वो कुर्बान हो गई थी। वो उसे हाथ लगा लगा कर उसकी जिंदगी का यकीन कर रही थी। अब तो कोई डर नहीं है, फैजुल हसन मानू को छेड़ने लगा तो उसने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। अब मुझे ख्वाब में भी छोड़कर मत जाना फैजुल हसन, इस बार मैं आपके बगैर ना रह सकूंगी। बस मानू, अब तुम्हारी आंखों से कोई आंसू नहीं बहना चाहिए, बहुत रो चुकी हो तुम। फैजुल हसन ने अपने हाथ से उसकी आंखें साफ की तो वो उसके हाथ पकड़कर खुद पर काबू ना रख सकी। दिले बेकरार ने अपनी बेचैनी और बेताबी आंखों के रास्ते जाहिर करना शुरू कर दी थी। चाची, मैंने तुमसे फोन पर वादा किया था कि फैजुल हसन की निशानी मेरे पास है। देखो चाची, मुरादुल हसन एक जीता जागता सबूत इस मुआशरे का बाशऊर शहरी, इस निशानी की हिफाजत अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। वो सफदर हुसैन की तरफ तशक्कुर आमिज नजरों से देखने लगा। सफदर हुसैन, तुम कितने अजीम हो, अल्फाज इस अजमत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक नाम जरूर दूंगी, मसीहा। तुम हमारे मसीहा हो सफदर हुसैन, और मसीहा की पूजा की जाती है। इज्जत, मोहब्बत और एहतराम व तकरीम दिल में बिठाया जाता है। ताहयात तुम्हारी इस मसीहाई का कर्ज भी उतारती रहूंगी तो नहीं उतार सकती। तुम्हारे एहसानात का बदला चुकाकर मैं तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहती, मगर तुम्हें और तुम्हारी अजमत को सलाम करने के लिए खुदावंदे करीम से दुआ गो रहूंगी कि हर माँ को तुम जैसा मसीहा बेटे की सूरत में अदा करे। मानू ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो दुख के आंसू सफदर हुसैन की आंखों से छलकने लगे। चाची, माँ की ममता का लम्स कैसा होता है, वो रोते हुए बोला तो माहिनूर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बिल्कुल ऐसा जैसा कि तुम अपनी पेशानी पर महसूस कर रहे हो। इन 22 सालों की तवील मुद्दत ने मुझे मेरे खोए हुए रिश्तों के साथ साथ तुम्हारी सूरत में मसीहा का इनाम भी बख्शा है। हाँ तो कजिन, अब क्या प्रोग्राम है? मुरादुल हसन हुरिया को छेड़ रहा था तो हुरिया छुई मुई होकर रह गई। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुरादुल हसन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्यों बीबी, क्या खामी है मुझमें? तुम मेरे कजिन हो, वो शरारती अंदाज में बोली। तो वो हैरान था। मैं शायर मुरादुल हसन को पसंद करती हूं, वो मुस्कुराती हुई बोली तो उसकी जान में जान आई। तो फिर अभी मुशायरा शुरू कर देते हैं, उसने कहा। हमूद अली को भी वहीं बुलवा लिया गया। माहिनूर को बेटों की सूरत में अल्लाह ने इनामात से नवाजा था। हमूद अली बहुत खुश था। पहले बाप और भाइयों का प्यार मिला था, अब माँ की ममता भी उसकी खुशनसीबी बन गई थी। भाभी, वो हुरिया के कान में कुछ कहने लगा तो वो शर्म से सुर्ख हो गई थी। आपकी फैमिली में अब कोई हुरिया तो नहीं है, उसकी आवाज़ सभी ने सुन ली थी। कहकहा बुलंद होने पर वो खिसियाना सा होकर खाना खाने में मसरूफ हो गया।